Мъги мои черни тъги, ако бяхте тъмни мъгли, смърчавахте ясно небе. Тъги мои черни тъги, ако бяхте тъмни мъгли, покривахте равно поле. сърцето си, с теб не ще заблудим. Всичко в него е истинско и дори да грешим. Радостта и сълзите ни са без маска и грим. Сколко Zvoni kamče ръце на прозорец, сърце ладно по мразове, хай се крие, дали пие. Много преглово нощта ми открива се, ти се смееш от некой автомобил, те от душа боли, то замоли. Само сенка край зидо се следов на се, и го любиш то усни от багремо, след рекли се. Много светлово нощта ми открива се, и го водиш по твоя следопир и свет. Гледай свико, лета крико, нова песна ке роди под месече сяй, ради море да тлеш, любовна пуста желво. Questa vita che si dimentica di te, dopo questo cielo senza covaleno, dopo la malinconia che mi prende ogni bugia, dopo tutta questa voglia di sereno. Dimmi chi ci sarà. Dopo il sogno della guai, dove tu ti marinai, attraverso questo mare di cemento, dopo l'altri vedo che son ti a me. Più umano, više mala, djavolo, ne mininavaj prezvoj, ne mininavaj prezvoj, ne mi zadavaj jadove. Ljok, ljok, lili, ljok, ljok, lili, ljok, za celuki i ljubov, vseki je gotov. Ljok, ljok, lili, ljok, ljok, lili, ljok, za celuki i ljubov, vseki je gotov. Tebe idvam, libele, otvori porti da vljaza, otvori porti da vljaza, da vljaza, da ti pristana. Ljok, ljok, lili, ljok, ljok, lili, ljok, za celuki i ljubov, vseki je gotov. Ljok, ljok, lili, ljok, ljok, lili, ljok, za celuki i ljubov, vseki je gotov. Kaže majka ti, majka ti, ošte tako ti. I te bili sa libele, bili sa ludi i mladi. Ljok, ljok, lili, ljok, ljok, lili, ljok, za celuki i ljubov, vseki je gotov. Ljok, ljok, lili, ljok, ljok, lili, ljok, za celuki i ljubov, vseki je gotov. Koga se zekve libele, koga se šteka da ženi, i ludi mladi ergeni, na tepki mene govoja. Ljok, ljok, lili, ljok, ljok, lili, ljok, za celuki i ljubov, vseki je gotov. Ljok, ljok, lili, ljok, ljok, lili, ljok, za celuki i ljubov, vseki je gotov. Da se luki i ljubav, videg i gotov. Ljubav dani je nežna, kao detska. нежна, като мъничка бяла звезда. Светла и безнадежна, като мъничка бяла звезда. Любовта ми е тъжна, като старо сребро, просто вече е време да ни стори добро. Просто вече е време да ни носи късне своя път, да поеме все напред, все напред. Любовта ми е тъжна, като старо сребро, просто вече е време. Кой не я видел Алтана, кому не памет светела? Алтана, Алтана, герло, Алтана, жива приказна. На снага стройна калина, за мене огин разгоре, за мене огин разгоре. Една е мома Алтана, на лице тъпка тренда бил, на снага стройна калина. Снага стройна калина, за мене огин разгоре, за мене огин разгоре. Една е мома Алтана, на лице пътка тренда бил, на снага стройна калина. Пада, лети, се търси своя пътека, и гони далечни мечти. Но каквото и да се случи, то няма да бъде в момент. Затворени порти отключва, за него няма проблем. Но каквото и да се случи, то няма да бъде в момент. Затворени порти отключва, за него няма проблем. До другите, прилича на теб и мен. Истините и заблудите, това е той знак овен. Но каквото и да се случи, то няма да бъде спомен. Затворени порти отключва, за него няма проблем. Но каквото и да се случи, то няма да бъде спомен. Затворени порти отключва, за него няма проблем. Но каквото и да се случи, той няма да бъде сломен. Затворени порти отключва, за него няма проблем. Но каквото и да се случи, той няма да бъде сломен. Затворени порти отключва, за него няма проблем. Il 13 dicembre Santa Il 13 dicembre, amore mio, forse ho sbagliato tutto, non ero io. Quante macchie di petrolio sono sfalte di città, quanti cuori da coniglio, ma che ore dove sta? Facce vuote senza sole, occhi senza verità. Un amore per amore, c'è qualcuno che ce l'ha. A un mare di persone ho aperto il cuore, mi han dato quattro soldi e niente amore. Nulla tu devi pianti, tu mi hai lasciato per stare in mezzo al mondo che sbagliate. Il bracciante taglia il grano, ma il pane non ce l'ha. L'operaio fa le scarpe e avanti mai non va. Il soldato fa la guerra e il motivo non lo sa. La bandiera della terra un colore non ce l'ha. Ma pare di uno sguardo dei occhi tuoi. Sempre giù, sempre giù, sempre giù. Il bracciante taglia il grano, ma il pane non ce l'ha. L'operaio fa le scarpe e avanti mai non va. Il soldato fa la guerra e il motivo non lo sa. La bandiera della terra un colore non ce l'ha. La bandiera della terra un colore non ce l'ha. La bandiera della terra un colore non ce l'ha. Il 13 dicembre Santa Lucia. giorno di dicembre, io ho capito che un uomo senza amore è già finito. Quante macchie di petrolio sull'asfalto di città, quanti cuori da coniglio, ma il leone dove sta? Facce botte senza sole, occhi senza verità, un amore per amore, c'è qualcuno che ce l'ha. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Maddalena, Maddalena, pace ptizza naramena. Maddalena, Maddalena, kasne laska umorena. Pomagios ten krak se berti, i ne možem da si prosti. Na greha gorčici žesta, probiljahme s teb ljubovta, Maddalena. Magdalena, Magdalena, moja večno živa rana. Magdalena, Magdalena, moja obič razpiljana. Kak se bata da promenja, ošte brodiš, ne ideš sanja. Ošte čuvam zvankije glas, kak da vrna vreme do vas. Ti si kapka pletke hlibar, въглен жив от моя държа. Ти си дъхна ябълко в плод, ти си просто моя живот, Магдалена. Магдалена, Магдалена, моя вечно жива рана. Магдалена, Магдалена, моя обич разпиляна. Как без теб да тръгна напред, ти си моя черен късмет. Тежен гръст ми сведал по плод, ти си моя Божки закон. Свързани магическа власт, гасне гладен огънят в нас. Как съдбата да улови, все един към друг ще върви, Магдалена. Magdalena, Magdalena, moja večno živa rana. Magdalena, Magdalena, moja obič razpiljana. Kak se padla da promenja, ošte brodiš, ne ide v sanja. Ošte čuvam zvonije glas, kak da vrna vreme do vas. Ti si kapka pletki si var, въглен жив от моя държа. Ти си нъхна ябълко в плод и към теб.